Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz iyi insanlarla dost arkadaş olmak. Mevla buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde Bismillahirrahmanirrahim. Ey müminler, Allah'tan korkun önce. Demir suresinde Ya il aminu tekullâhe. Ey müminler, Allah'tan korkun. Melam veriyor. İttekullâhe ittika. Yani Allah'ın Celle Câlihi emrine asi olmama, itaat etme. Allah korkusu. Bir insan diliyle korkuyorum der Allah'tan Celle Câlihi, diliyle der. Ama fiilen hareketleri, yaşantısı İslam'a ters şey böyle. Asıl Allah korkusu itaat-ı Mevlamıza. Mevlam buyuruyor arkasından Ekûnû ve as-sâdikîn. Ekûnû olunuz ve as-sâdikîn. Sâdikîn, sadıklar. Sadıklar dine tam bağlı kimseler bunlar, sadaka. Yani doğru, sıdık, sadakatli olanlarla onu olumlu melam veriyor. Kim ki dine tam sadakatle bağlı değilse, yani bir adım ileri bir adım geri atar, İslam bir şey yapar, bir şey yapmaz, buna tabi tam sadık bir bundan muhteremler. Burada Mevlam bize emrediyor yani böyle. Belki künü emir, olunuz melam veriyor. Olunuz. Adem babam Aleyhisselam Hazretleri şeytan niye kandı cennette muhtemelen? Orada kalın şeytana kandı. Demek ki kötü insan, kötü varlık insan yolu çıkarabiliyor böyle. Bir Aleyhisselam Hazretleri de ericülü ala dini halilihi. Ericülü kişi, insan dostluğun dini üzeridir. Dostluğun dini üzeredir böyle. Dostluğun dini inancı neyse, yaşantısı neyse, eğer bir kişi ona dostsa, samimiyse, arkadaşsa, o da farkında varmadan onun gibi olur. Bir atasözümüz vardı böyle, üzüm üzüme baka baka karar diye ben. Yani gerçekten İslam uygun bir sözdür bu atasözümüzde. Demek ki bir insan kiminle samimi dost ise, görüşüyorsa, arkadaşsa, o inancına zamanla bağlı olur. Farkına varmadım. Bir gün bir bedevi geldi Medine-i Münevvere'ye. Bedevi çöl insanı yani. Çünkü köşe yapacak kişi. Peygamber sordu Aleyhisselam Hazretleri'ne. Dedi ki, Ya Resulallah, mete as-sa'ah. Ne zaman kıyamet kopacak? Bunu sordu. Peygamber'e şöyle cevap verdi, bakın böyle cevap böyle. Kıyamet sorusu ama ona ne hazırlığın var kıyamete? Ne hazırlığın var kıyamete? Dedi, Ya Resulallah, ancak farzlarını yapabiliyorum. Namaz, oruç, fazla bir şey yapamıyorum bunları, yapamıyorum. Ancak Allah'ı çok seviyorum, Resulullah'ı çok seviyorum bile böyle. O zaman Bülü Aleyhisselam Hazretleri, El-Mer'u mea men habbeh buyurdu. El-Mer'u mea men habbeh. Kişi kimi severse, onunla beraber diyorlar. Onunla beraberdir. Bu hadisin şerifin şerhinde buyuruyor ki, muhaddisler, ilmi hadis uzman olanlar, İnsan dünyada onların yolunda olur buyuruyor böyle. Yalnız sevimde yetersiz sevmek. Örnek veriyor, Hristiyanlar, İsa'yı seviyor, İsa'yı seviyor, seviyor. İsa'yı seviyor, bir peygamber, uğrasın peygamber, onu seviyor Hristiyanlar ama sevmek olmuyor. Yolunda ayrı yollar ayrılmıyor burada böyle. Demek ki efendim işte ben planı seviyorum, evliyeyi seviyorum, bunu seviyorum, Bu yetersiz bu. Yahudiler ona seviyor peygamberlerini, Musa Aleyhisselam'ı. Çok seviyor onu böyle. Çok seviyorlar. Ama yolundan gitmeyince demek ki bu sevgi samimi değil. Samimi değil. Peygamber Aleyhisselam'ı söyleyince o bedeviye, o zaman çok sevindi sahabeler muhteremler. Bir insan gerçekten Allah'a seviyor Celle Celaluhu ne yapar? Allah itaat eder şeyle Mevlamız'a. Şimdi bir insan sevdiği dostunun yanında onun kişi ne yapar? Onun sevdiği gibi davranır. Onun sevdiği gibi davranır. Sevdiği kişi yanında kişi böyle. Onu kırmamak için böyle. İnsan hep Allah ile beraber Celle Celaluhu. Allah huzuruna insan devamlı sürekli. Yani Allah olduğu halde bağırma, çağırma, gümet yapmak, haram işlemek, harama bakmaklar, yara çıplak etmek, namazdan kalmak bu nedir? Gerçek sevgi değil muhteremler. Şimdi tabii dünyada bir insan Allah'ı sever Celle Celaluhu, Resulullah'ı severse öbür alemde de beraber olacaklar, beraber olacaklar. Yani ne mutlu böyle böyle. Yani onların kadar ameli olmasa da, bak o da var ama. Bak bir insan peygamber gibi yapmaz peygamber gibi. Dedim peygamber. Bütün gün davet, o çöllerde, işkence altında, baskı, zulüm altında, açsız, bütün gün cihat, mücadele, gece namaz kıldırmadan. Yatamıyor böyle. Devamlı, her zaman cihatlarda, yaralanma var tabi, her şey var bunlarda. Hiçbir insan peygamber gibi yapamaz böyle şey. Sahabe-i kiram hazırlar, sahabe-i kiram. Dinin temel taşları. Ne çekti bunlar böyle? Rahmet çektiler. Ama onları seven kişi, o yolda bulunsa, çalışsa, o yolda bulunsa, çalışsa kişi, demek ki ne oluyor? İnşallah ahiret aleminde, mahşerde, sıratta, onlar beraber muhteremler. Hatta kabirde bile böyle, devamlı görüşecekler, kabirde bile. Görüşecekler böyle. Kişi öldüğü anda böyle, onlar ruhan kişiler görür onlarla beraber. Bir de günahtan kaçmak, bir de günahkarların bulunduğu yerden kaçmak gerekiyor muhteremler. Yani bir de günah işlenen bir yerse, oradan kaçmak gerekiyor. Yani bu günümüzde çok zor bir mesele bu. Demek ki biri de günah işleniyorsa oradan kaçma gerekiyor. Şimdi çarşı çıktı mı artık günah işleniyor. Baştan aşağıya bekliyor. Demek ki ne gerekiyor? İş icabı gidilir tabii. Dışarıya böyle. Hep gidiyoruz tabii. Ama işte bir tur atayım şaşırlar, bir gezeyim. Bunu yapmama gerekiyor bu zaman. Böyle işte böyle. Yapmama gerekiyor bu böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yani son seferi Tebuk seferi oldu. Tebuk, gazvesi. Yani savaş. Savaş olmadı gerçi. Fakat en zorlu bir sefer böyle. Uzak. Medine-i Münevvere'ye. 700 kilometre. Ama asfaltı yok böyle. Çöl, kum, çakıl, dikenler, şunlar, bunlar. Yaz mevsimiydi. Hurmanın olduğu zamandı. Ağustos ayında oluyor hurmalar. Hava da çok sıcaktı. Aşırı hava sıcaktı o yıl böyle. Kıtlık vardı o sene böyle. Aç insanlar hurmaları bekliyorlar. Tam hurmanın olma zamanında Tebuk seferi çıktı. Mecbur ama böyle. Bizans İmparatoru orada hazırlamış Medine'ye gelmeye. Haber almış istihbaratından. Medine'de kıtlık var, açlık var. İnsanlar açlıkta ölüyorlar Medine'de. Tam zamanı diye böyle. Yani Medine gelecek, Roma ordusu gelecek. Tek kişi kalmayacak Medine'de böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hesabına teşvik etti böyle. Elhamdülillah 30 bin kişi. 30 bin kişi. Elhamdülillah. Bunlar savaşta işler gidenler. Yaşlı yok, hasta yok, çocuk yok, kadın yok işte muhtemelen. yani savaşacak 30 bin kişi böyle. Hepsi gönüllü ama. Hepsi gönüllü. Uhud'un öncü birlikte giderken ileride Hicr Vadisi var. Hicr Vadisi. Semud kavmi yaşadığı yer, battı yer Semud kavmi. Bu konu biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi konuya girmeyeceğim fazla. O kavimde helak oldu muhteremler. Bu Hicr Vadisi Medine ile Tebuk arasında. Orada öncü birlikler giderlerken 30 bin kişi gidiyorlar. Uzun bir konvoy. Deve bu ama böyle. Büyük develeri var. Su taşıyan develer var. Yani deve de fazla. Yolda bazen kesmek için deve de var işlerinde. 30 bin de binekli deve bir daha var. Onun dışında var bunlar da var. Tabi bunlar da konvoyla gidince uzun bir konvoy kuruk. Önce birlikler Hicr Vadisi'ne varıyorlar. Tabi harabeler, helak olan bir memleket. Allah'ın gazap ettiği yer yerine böyle, batan bir yer. Hava çok sıcak, yağmur, kuraklık vardı. Çok fazla sular çekilmiş kuyularda. Oraya girince baktılar ki birkaç tane kuyu duruyor böyle, suyu var bir kuyunun var. İnsan yok. Suyu çekti kovaya baktılar. Su, güzel su, temiz su, içecek su yani böyle. Bunlar içtiler. Kaltıra boş. Doldu, develer suladılar. Su çekip bir de hamur yoğurdular. Ekmek yapacak da bunlar böyle. Arkadan peygamber yetişince emir çabuk buradan kalkın durmayın burada. Çabuk buradan kalkınız. Hatta buyuruyor ki لَا تَوْلُ عَلَى مَعْزِبِينَ اِلَّا اَنْ تَكُنُ بَاكِينَ اَنْ يُسْكِي بَيْمُ اَصَابَيْكُمْ İlahi var. Adı uzun şerifte. Adı şerif buharda muhteremler. Peygamber buyuruyor ki bu batan kavim, helak olan kavim şu anda muazzebin. Azap oluyorlar bak muhteremler. Kabir azabı oluyorlar bunlar. Azap da bunlara böylece. Helak oldu, lanetten de bunlara böylece. Bunlar durmayın. Yani burası lanetlenen bir yer. Gazap orayan bir yer. Günah işlenen bir yer. Durun buradan böyle. Hatta Peygamber Aleyhisselam muhterem benim yüzünü sardı. Öyle önüne bakıp geçti. Bir bakmadı böyle. Buyurdu ki entekünü bakine. Hatta böyle ağlara gidin burada. Üzülerek böyle böyle. Uydum bu şekilde. Hemen dökün sulara bakın. Böyle. Kuraklık var. Yolda çöl, su yok. Bir süre kalmamış, o durumdayken öyle bir muazzam bir sıkıntı var, su sıkıntı var böyle. Bir zorunluluk var böyle, su yok böyle. Öyleyken bakınız, emirler dökün suları, hemen dökün suları böyle. Dökün suları, bunu absalmıyor sularla. Elden yarısıyla bir hamur yaptık, hamuru deveye verin dedi böyle. Deveye verin, sevmeyenler onu yaptı. Yani böyle bir seferde, savaşta gidiliyor. Muazzam kıtlık var, açlık var, çöle susuzluk var. Öyle bir durumda, böyle zorunlu bir halinde bile, Peygamber Aleyhisselam buyurdu, burası lanetlenen bir yer. Günah işlenen bir yer burası. Burada durmayın, suyunu almayın buradan böyle. Şimdi, günah işlenen yerde, demek ki Allah'ın bir gazabı oluyor hatırlamadan. Gazap oluyor böyle. Gazap ilahi oluyor orada. Gazap nedir? Allah gazabı işte sıkıntı. İnsana sıkma, sıkma insanlara bu derler. İşte herkesin derdi ne? Huzursuzluk herkesin böyle. Huzur yok böyle. Herkesin içine bir sıkıntı, bir darlık böyle. Kişi farkında değil ama yani bir abur şey, bir ahmaklık böyle, beyinsel bir zorluk var beyinde böyle. Baskı yapıyor böyle. Neden? Günahtan muhtemelen bak, günahtan böyle. Bir defa kadınlar, kızlar muhtemelen böyle. Yani Allah onlara nasip etsin kaparmaya inşallah muhtemelenler. Yani kendilerine yandığı gibi ya topluma da zarar veriyor onlara. Topluma zarar veriyorlar bunlara. Açık bir isyan çünkü bu böyle. Evet, yolda çağırsa kişi. Namaz kılmıyor belki, yani bilemiyoruz ki. Belki alkolü bilemeyiz bizim karşısında biz kendisinin böylece böyle. Ama bunlar belli de bunlar. Açık şey böyle. Ben günahkarım, ben isyan ediyorum böyle. Peki, bir de emri mağruf var şimdi. Dini tebliğ etmek var. Bu yapılmayacak mı? Tabii her şey Kur'an'da var bakta. Her şey İslam neyse yaşandı, aslatı yaşandı böyle şey. Mevlam buyurdu Araf 199'da Peygamberimize. Huzil afve. Huzil afve. Huz al. Yani edin bunu sen. El afve, affı al tut. Af. Yani başına ne gelirse bu yolda kişi olarak, kişi şahsi olarak bunu sineye çekme gerekiyor demek din yolunda. Cihatım da böyle. Efendim işte ben söyledim ama bana da bir kızarım da işte şöyle verim. Kılma gerekiyor demek ki böyle. Mevlam böyle bir peygamberimize gördü. Ya Habib Muhammed'im kut affe ve emir bil örfi. Örf emret ama bak. Yani emir söyle anlamak böyle. İslam'ı anlat anlamak böyle. Namazı kılmıyor onu söyle. İşte örtülmeyi söyle, alkol haram olduğunu söyle, neyse bir İslam'ın emirleri, tebliğleri, Ramazan orucu mesela söyle, her neyse bunları söylemek gerekiyor. Ve arı anil cahilin. Ve arı anil cahilin. Ama cahiline durma Peygamber. Peygamber'e. Söyle, tebliğ et, otur onunla beraber ama. Bu şekilde olur böyle bak. Ve iraz kaçırma böyle. İran, şey yayına kaçmaz böyle böyle. Ona kaçmadan böyle böyle. Demek ki bir peygamber bile bakmış, peygambere bile tebliğ görevi olduğu halde oturup beraber konuşayım onlara beraber. Konuşayım onlara beraber. Şimdi günümüzde bazen duyuyorum böyle. Kişi mesela, işte gideyim onları kurtarayım ben. Nereye gidecek? İşte gazına girecek, kahveye girecek, hani böyle pis bir yere, böyle alkolü bir yere girecek de onları kurtarayım ben. Oraya girse oturmayacak işte bile. Ayaktan söyleyeceği çıkacak adam. Yoksa bir insan onları kurtarmak için onlara beraber olayım. İşte beraber gideyim, spora gideyim, efendim balığa gideyim, ava gideyim, bilmem maça gideyim, beraber gideyim de onlar beraber de oradan bir şey kazanayım derse kendi gider muhtemelen. Yine giderim böylece. Belki başka niyeti iyidir, belli niyeti. Niyeti iyidir ama hiç böyle farkına varmadan onun arasında o boş sözde gevezelikte iman zayıflar. Nasıl kar mesela, buz, katı buz. Biraz saç, bir şey yapayım böyle bazen böyle, saç kardan böyle. Güneş çıktı mı, o katı buz, taş gibi buz ne yapıyor? Yavaş yavaş damla başlıyor. Damla bir şey kalmıyor bana. Yani kim olsun mutlaka, kim olsa olsun böyle, yani bir insan kendine güvenmesin, ben önce gideyim onlar beraber de, işte gece bahçede bilmem kapalı bir yerde, çay, şey, ne diyelim onu da bilmiyorum, adım bilmiyorum muhtemelen böyle. Şunu yapayım derken bu şekilde, kişi gider muhtemelen böyle. Ama söylemek gerekiyor böyle, ayaktan söyler, şey yapar, bu şekilde böyle. Kötü insanla arkadaş olmanın bir cezası var muhteremler. Bir örnek vereceğim şimdi. Kur'an'dan vereceğim böyle. Peygamber ilk komşu var peygamberimizin muhteremler. İki tarafında. Peygamberimizin bir tarafında amcası Ebu Leheb. Bir tarafında Ukbe bin Ebi Muayt. Ebu Leheb amcası. Öz amcası ama böyle. Öz amcası Ebu Leheb Aleyhisselam Hazretleri'nin ama İslam düşmanı yeğeninin yani peygamberin düşmanı. Peygamberimizin evi ortalarında iki tane böyle. Hatta Şebuli Aleyhisselam Hazretleri kündü beyni şer-i careyni bin Ebu Leheb ve bin Ebu Leheb İki şer komşunun arasındaymış. İki şerli komşunun arasındaymış. Kız beni şerri cariydi böyle. Bir tane de böylece. Ne yapardı bunlar Peygamberimiz Muhterem Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimize? Abdül Muhteremler, o zaman ev yok tuvalet, evde tuvalet böylece böyle. Bir kaba tuvaletini yapar, onu Peygamberin kapını dökerler Muhterem böyle böyle. Hatta yengesi, Ebu Leheb'in hanımı değil mi de karısı değil mi de, biraz kaba olsun Muhterem böyle. Yine böyle çal toprağı çölden, onlara Peygamberin kapı önüne koyardı bunları, kanatları bastınlar böyle böyle. İşini yapardı. Yani bugün ben şahsen düşündüm muhteremler. Peygamber Aleyhisselam böyle. Habibullah. Hatem-ül Enbiya böyle böyle. Hayırlı beşer böyle. Bütün muratların hayırlısı böyle. Meleklerin de üstünde böyle. Öyle bir zat-ı muhtereme Resul-i Ekrem Aleyhisselam Hazretleri bakınız her açıdan dünyada gülememiş muhterem böyle. Yani komşuya düşemiyor bak. Yetimlik, fakirlik, düşmanlarından, müşriklerden, oradan, buradan böyle bu gibi şart altında yaşıyor böyle muhteremler. Yalnız önceden bu Ebu Muayt denen, Ukbe bin Ebu Muayt denen, adı as Ukbe, Muayt babasının adı. Muayt oğlu Ukbe denen. O da peygamber, onun da hanı peygamberimizin halasının kızı. Yani o da bu Ukbe ilk zamanlar peygambere karşı değildi arkamızda böyle. Müslüman değildi. Müşrikti. Şirkinde, inadında duruyordu. Yalnız peygamberimizin böyle konuşmaları da hoşuna giderdi böyle. Bir kulak misafir olur böyle kendisine böyle. Ukbe zengindi. Tüccardı. Mal getirirdi dışarıdan. Uzun büyük kervanlarla. Çok zengindi. Tabii her zaman gidemiyorlar. Ne zaman bir kerem mal getirdi Mekke'ye mükerremeye, bir ziyafet verirdi. Deve keserdi, ekmek yapardı, hurma getirirdi Medine'ye gelirken, ziyafet verdi böyle. Genelde eşrafını davet eder böyle şey. Yine böyle bir davetinde komşusu, Peygamber Hazretleri, onu davet Peygamberimiz. Ya Muhammed sen de gel dedi, bir davete. Yani peki de gitti Aleyhisselam Hazretleri. Şimdi bakın muhtemelen Peygamber'in hareketine bakın Hazretleri böyle. Yemek geldi ortaya. Yani gayet o günün içinde, o gün şartlarında her zaman yenemeyen bir yemek böyle. Aşık var tabii, kıtır var tabii. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, ma'ane bihakelin ta'meke. Buyurun dedi, sonra başladılar böylece. Peygamber yemiyor. Ya Muhammed, ben tekül, yani sen de ye. Buyur, ye. Ve ene bi akilin ta'ake. Ben senin yemeni yemem. Hatta teşhede. Sen şahit getirmeden, kelime getirmeden, ben senin yemeni yemem. Buyurdu. Yani sen şuna müşriksin. Ama komşuda hakkın var. Komşu hakkı olduğun için davetine geldi icat edin. Komşu olduğun için böyle. Ona geldim. Ama yemek yemeye de mecbur değilim. Bak muhtemelen. Demek ki bir insan yere gittiği yerde o ev sahibinin kazancı ve şüpheliyse yememe gerek yok. Davet etti. Mesela darılacak mesela. Gidebilir böyle cevabında böyle. Gidebilir. Demek ki oraya. Ama eğer ona kazancı şüpheliyse, yani şu faizi, şucu, buçlu ise böyle haramsa kazancı çoğu yemeyse mecbur değil bu şekilde. Peygamber öyle buyurdu böyle. Ben senin yemeni yemem. Hatta seni kelime şahit getirmeden. Bu bir durdu. Şimdi kelime şahit getirmese Peygamber yemeyecek kalkacaktı. Kalkacaktı. Onun da onuruna dokundu bu. Yani yemeni yemeden böyle kalkması bir huzur bulacak şimdi orada. Yere karşıda. Bir soğukluk olacak orada. Kerem Şahı getirdi muhtemelen böyle. Getirdi böyle. Yani yedi yemeni böyle. Ukbe'nin bir dostu vardı şimdi. Oradan bu konuyu bahsediyorlar. Adı Übey bin Halef. Übey bin Halef adında. O da Mekke'nin azgın müşriklerinden, ileri gelenlerinden. Onunla arası çok iyiymiş Ukbe'nin de. Übey ile arası çok saymış. Bunlar her zaman görüşülermiş. O gün bulunmuş Mekke'nin kürenimde ama böyle. Sonra Mekke'ye geliyor. Dışarıdan geliyor Mekke'ye. Duyuyor böylece. Ukbe'nin davet ettiğini peygamberimizi ve Müslüman olduğunu duyuyor böyle. Pürüyle tabi böyle, şiddetliyor böyle. Kübbe emine böyle. Ukbe'yi karşılaştı, onu görüyor. Ukbe, senin dinden mi döndün böyle? Kızınca, hayır demedim. İşte böyle böyle yapmışsın diyor. Ya dilimle söyledim ben bunu diye. Ben bunu ben kalbimle söylemedim. Yemeğimi yemese kalksa orada huzur bozulacak. Ortamı da bozulacak. Bu şeye bozulmasın diye onu için getireyim böyle diye. İnanmam diyor böyle. İnanmam böyle diyor. Yok. Yemin ediyor inanmam diyor. Peki ne yapayım? Bakalım çok da saymış onu ama. Çok sevmiş Übey'i. Dostu onu böyle. Çok sevmiş onu da. Şimdi Ukbe diyor ki bana şart koşuyor. Eğer sen diyor haremin yani Kabe'nin çevresinin civarında Muhammed diyor tükürürsen diyor, yüzüne tükürürsen diyor insanın bulunduğu yer yani böyle. Bak evinde değil diyor böyle böyle. Komşular değil böyle böyle. Eğer diyor sen harem şerefinin civarında Kabe'nin civarında toplamıyordun bunları böyle. Eğer sen bu da diyor Muhammed Aleyhisselam Hazretleri'nin yüzüne tükürürsen diyor İnanamazsın ben sana diyor. O zaman dostum diyor ama diyor. Yoksa ben seni benden koptum senden ben diyor. Senden koptum. Şimdi bu da Ukbe denen kişi de Übey'i kıramıyor. Bakın. Übey olan sevgisi, dostu, samimiyeti demek o da üstü fazlaymış, kalbine yerleşmiş. Onu kıramıyor. Sırf onun gönlünü yapmak için kudret kalıyor böyle. Bir gün bakıyor, tam Kabe'nin çevresinde Peygamber geliyor böyle. O da çıkıyor. Peygamber doğru yürüyor. Peygamber aslında tabi yani belki bir iyi niyetle yani tabi Peygamber herkese karşı hoş görüyor aslında böyle. Yani yaklaşınca abi sen böyle artık eline geldiği kadar böyle bal atar gibi tükürüyor böyle, bürütülmüş onları böyle. Tükürüyor Peygamber'in yüzüne böyle. Tabi dik yüzüne böyle. Tükürdü ama Rabbim korudu muhteremler. Ne oldu? Tam o anda aksi istikamette bir fırtına koptu böyle, rüzgar koptu. Oradan zorla böyle koptu. Ukbe'nin tükürü kendisine döndü. Üzerinde iki yanına böyle döndü. Yaktı yani kanı böyle. Ateş yanı iki yanı yandı böyle. Bütün yaralı böyle, yaralı böyle. Dayanamıyor ateşin de öyle yandı böyle. O kadar merhem yaptılar, şunu yaptılar, geçmedi muhtemelen. Hep öyle kaldı böyle. Yara böyle, irin, cerat böyle. İki yanakları, yüzü yanı böyle. Artık kimse bakamazdı kendisine. Böyle çirkinleşimin ötesinde bir iğrenç oluyor böyle. Kol oldu böyle. Tabi anladın bu da muayet bundan daha da kızan peygamberimizden muhtemelen. Onu oldurttan böylece. Böyle arada bir peygamberimiz görünce dermiş. Muhammed ben seni öldüreceğim. Yani da buyuruyor ki öldürmeyesin ama ben seni öldüreceğim. Ben seni öldüreceğim ben seni böyle. Tabi Peygamberimiz Aleyhisselam her şeyi gayb gizli bilemez ama Allah ona bildiriyor bazı şeyleri böyle. Peki sonra ne oldu muhteremler? Bedir Savaşı'nda bu Ukbe muadenin müşrik, kefere, fecere deniyor buna böyle. Kafir, facir, o da savaşa geldi böyle. Şimdi savaşta bir de sabredenler deniyor müşriklerden böyle. Kim daha böyle bozuldu, kaçtı, korktu böyle. Ordu bozuldu. 70 tane en azları geberdi böyle orada. 70 esir alınan böyle. Bu da esir alınan arasında bir Ukbe böyle. 70 esir böyle. Esire bağlandı, Medine'ye götürülüyor böylece. Götürürken demin yolda buyurdu ki Hazreti Ali Ukbe ile bir nadır vardı. İkisinin başını kesenler bunlar. Orada gebertildi. Ukbe. Ukbe'nin sonu ne oldu muhteremler? Ayet-i Kerime geleceğim inşallah ama beni ilgimi çeken bir şey oldu böyle. Kızı. Kızı var bana. Ümmü Gülsüm. Yani Anha Hazretleri, Allah razı olsun. Ümmü Gülsüm kızı, öz kızı muhteremler. Müslüm oldu böyle muhteremler. Ama tam samimi böyle Müslüm. Ne oldu? Yalnız hicret edilişinde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gitti. Ona kimse yok, onu götürecek. Kimseyi götürecek, kimse kendisi yok böyle. Mekke'de kaldı böyle. Ama duramadı Mekke'de böyle. Peygamber aşkı yandı böyle. Peygamber aşkı böyle. Ya babası nasıl öldü? Nasıl geberdi yani böyle? Öldü. Kızı Ümmü Gülsüm Hazretleri yanıyor, aşkı Resulü yanıyor. Dayanamadı. Tek başına açıldı. Tek başına. Hiçbir kadın gitmedi tek başına. Hicrette muhtemelen. Hiçbir kadın gitmedi. Tek bu gitti böyle. Mekke'den böyle Medine'ye. Tek bu giden böyle. Gün üzerine saklanan mağaralara. Mağarayı mı denmez değil mi o mağaralarda? Mağarada vahşi hayvan var. Yılan bile asla böyle. Yılanlar var. Çöl yılanları vardı. Bu gün üzerine mağara saklandı. Geceleri muhtemelen. Halbuki Mekke-Medine arasındaki yolu herkese bulamazdı. Biraz da gece yarıyor muhtemelen. Yol yok böyle, çöl. Her zaman değişiyor yollar. Kum fırtınası oluyor, alıyor böyle tepe yapıyor. Tepeyi başka yere götürüyor. Yol yok böyle muhtemelen. Yani tek başına yıldızlara bakarak böyle, yıldızları bellemiş, yön bu şekilde belirleyerek, geceleri böyle, tabii gece vahşi hayvan var çölde muhtemelen. Aslan bile var çölde o zamanlar böyle. Aslan, kaplan var böyle. Vahşi hayvanlar vardı. Hem bunlar vardı. Sonra köle tacirleri vardı. Yakala götürür, satarlar bunu köyden. Yani her ihtimale katlandı. Her şey gözü aldı. Neden? Peygamberin aşkına dayanamadı muhtemelen. Ya Resulullah yolda öyleymiş olması vardı. O yolda öyle vardı. Duramadım Mekke'ye mükemmel. 8 günde geldi. Aslında 10 günü normal yol, o 8 günde geldi böyle. Böyle hızlı hızlı böyle geçerek oldu. Hızlı hızlı geçerek geldi. Tabi ayağında bir çarık vardı, bunlar ayakkabı vardı böyle. Çarık dayanmıyor ki çöl çöldeki taşlara maçlara, dikenlere yarıldı, patladı. Çarık düştü ayaktan böyle. Ayakları yanlı ayak böyle, onlara taşlara, dikenlere bata, yaralar olduğu ayakkabı bir şekilde. Medine'ye de geldi. Oh, Medine'de karşına görünce böyle. Artık böyle. Dünya hiçbir şey olmamış. Hiç unuttu böylece. Böyle bir gelince. Tabii sevindi. Ama şimdi o zaman bir şey var. Engel var şimdi. Hudeybiye anlaşması yapmış. Hudeybiye var ya. Anlaşması Hudeybiye yapmış. Yeni yapmış Hudeybiye anlaşması. Hudeybiye'de. Yani Mekke'deki 1000 insan Müslüman olarak Medine'ye giderse onu geri vermesi gerekiyor Mekke müşriklerine. Şart koştum Hudeybiye'de böyle. Şimdi bu şarta göre erkek gelirse geri verilir böyle. Bir defa kadın geldi. Şimdi ne yapacaklar? Sahabeler, ya Resulallah, bu kadın din kanalını vermeyelim. Bu peygamber ki biz de anlaşma yaptık, bunu bozamayız. Ama kadın konusu ayrı konuşun bakalım. Bakalım Mevlam bir emri dinine bakalım. Vahiy gelecek bakalım bu konuda. Dursun bakalım böylece. Geldi Mümtehine Suresi. Derler. Onun son kısmı Mevlam buyurdu. Mümtehine imtihan anlamına geliyor böyle. Mevlam buyurdu ki, bir kadın gelince tek başına Mekke'ye onu imtihan ediyordu böyle. Neye geldi böyle? Gerçekten din için, iman için geldi. Bu zaman Kore'sine kaçıp geldi benim böyle. Başka amacım var böyle şey. Eğer iman ederek gelmişse, onu geri vermeyiniz. Zaten önüne el küffar. Onun kadar geri vermiyor ben böyle böyle şey. Ayet-i Kerim gelince, tabii sevindiler muhtemelen. Bir ilginç bir şey daha olay oldu. Böyle bir cesur kadın, çok cesurmuş, güzelmiş kendisi de. Erkek gibi kadın yani her açıdan farklı bir insanmış kendisi. Üç tane sahabe onu talip oldular bana böyle. Üç sahabe, bir haber sahibi böyle. Bir Zeyd bin Harise, meşhur Zeyd, Peygamberimizin azatlı sinir böyle. Zübeyr bin Avam. Peygamberimizin halası oğlu, yani bacana peygamberimiz. Aman böyle. Adım bir af hazretleri bir. Aşağı beşlerden üçü birbirine habersiz. Bunu eldemek için onu talip olurlar bunlar. Böyle. Üçü de. Bu dedi ki ben de kendim karar veremem. Ben bu Resulullah için geldim buraya. Onun aşkına buraya geldim. Ben Resulullah'a soracağım. O ne derse onu yapacağım böylece. Geldi ya Resulallah. Böyle böyle durum var. Üç tane kişi burada bana talep oldular. Şu şu şu. Hangisi edeneyim? Bu Aleyhisselam Hazretleri Zeyd ile evlen. Zeyd ile evlen. Zeyd. Onu evlen. Peki Resulallah. Bunu evlenler muhtemelen. Evlendi ama bak bu da ilginç muhtemelen bak. Allah'ın hikmetine bak. Kadere bak muhtemelen. Çok geçmeden Hazret savaşa gitti. Mute savaşa gitti. Mute. Savaşa gitti böyle. Yine komutan buna gitti böyle. Buna şehit oldu abone böyle. Mute'de. Ürdün'de. Burası muhtemelen. Orada şehit oldu Hazret Zeyd. Ya bu dur kalışın böyle şey. Kim aldı bunu? Sübeyir bin Avam aldı. O istemişti ya. Bağlı muhtemelen. Onlar bir ara yaşadılar. Ayrıldılar bunlar. İkisi de karar verdiler. Ayrılmaya karar verdiler. Bak. Sonra bir af aldım. Ve aldım tembeli. Bak. Onunla evlendim. Sonra böyle. İşte evlendim böyle. Şey böyle. Yani ilginç bir olay böyle. Şey. Bir de Übey'e gelir muhtemelen. Übey'e gelir. Übey var diyor Übey. Kim diyor Übey? Übey'in dostu vardı yani böyle. Tükürdeyen. Übey kafir, müşrik. Ona. Übey bin Harf. Aşırı ama Mekke'nin bir aşırı peygamber düşmanı, aşırı böyle böyle. Bu aşırı düşman peygamberimizin biat almış Mekke'de atı besliyormuş böyle. Peygamber görünce yalnız diyormuş ki ya Muhammed ben bir at aldım, atı besliyorum, onun üzerine seni öldüreceğim diyor böyle böyle. Yani tenha görünce bir yerde. Peygamber bir bakıyor, bana Mevlamanın sonu bildiriyor akıbetini. Hayır ben seni öldüreceğim, atın üzerine böyle. Ben size öleceğim, atın üzerindeyken ama. Öleceğim böyle. Sonra oldu muhtemelenler, oldu mu? Oldu tabii böyle. Oldu. Uhud Harbi'nde, bu Übey savaşa geldi muhtemelen böyle. Savaşa geldi. Savaşın en bir kritik zamanında atın üzerine bindi, peygamber geliyor. Ya sen ya ben, en var karşıdan, ya sen ya ben. 22 yıl boyunca bu şey böyle. Sahabeler araya girmişlerler, peki bırakın, bırakın beni. Bırakın bakalım beni. Yakışır peygamber bir harap attım böyle, bir süngü bir şey yaptı ben muhtemelen böyle. Yaralı düştü böylece, boyun kemiği kırıldı. Fakat çok acı çektim böyle. Geri döndü, Ebu Süfyan başkomutan, beni Muhammed öldürdü. Baktı, ya bu şey ya dedi, abi bir yaram be ya. Kalkma bu kadar dedi ya, bu kadar, hani kalkma bu kadar bu şekilde. Yok o beni öldürdü beni, öl demişti, onun sözü oldu bu şekilde. Yolda geberdi muhtemelen ama öküz gibi bağırmış yolda hemen. Böyle son çeke çeke böyle yolda böyle. Bu kadar öküze gibi bağır, anıra bağıra geberdi muhtemelen bu şekilde böyle. Şimdi gelelim ahiret alemine. Dünyada böyle gitti böyle. Bunlar ama dünya hiç bitmiyor ki. Muhtemelen böyle. Hele bir peygamber düşmanı ya. Peygamber hakaret, peygamberin yüzüne tükürme, kalkışma böyle. Hakaret tabirece. Şimdi mahşere gelince Mevlam buyuruyor Sebebillah ve yevmi yaldız zalim ala yedeyhi ve yevmi o günde mahşer hesap gününde yaldız zalimi zalim iyice ısıracak. Ez zalimi tekil bu. Zalim. Hangi zalim? Sıradan bir zalim mi? Hayır. Lam tarif var böyle. Eğer zalimin iki öte olsaydı, başlayan olmasaydı, lanetten bir zalim olur böyle şey. Burada ez zalim olunca, buradaki lam tarif belirli anlamına, belirli. Yani o zalim, Ubbakan nasıl olur Ubbakan'da. O zalim, yedeği iki elini yiyecek. Yiyecek, ısırmayacak burada. Mahşere burada böyle. Nasıl yiyecek böylece? Bayağı var. Hatladı bu şey. Elini değil lan böyle. Ya dışında böyle. Elini çekemiyor böyle. Mahşer irade elinde değil. Eli lan böyle koparıyor böyle. Kalışın böyle. Yanıyor böyle. Ama ısırıyor böyle. Bir sürekli lan böyle. Bunu bitiriyor. Bu elini yiyor. Bu elini yerken bu eli tek et bitiyor. Bu şey böyle. İşkence oluyor bu şekilde. Yakulu dedik o zaman yâletine tehâsime Resulü sebîlâ. Yâletine ah ne olaydım da ittihâsime Resulü sebîlâ. Ne oldu? Dünyadayken Resulullah beraber aynı gitsinim ben de. Kısma şimdi böyle. Yani komşuyken ve bir de hanım tabi akrabalık olarak aralarında varken komşuyken kerimeşe de getirmişken de o kadar on makamı gelmişken de yapması böyle. Ya veleta ah ne olaydı? Leyteni lemette İsra'nın halila. Ya veleta ah yazıklar olsun bana. Ya veleta bana yazıklar olsun bana. Yani yuh olsun bana kendi kendime. Yuh olsun yazık olsun bana. Leyteni lemette İsra'nın halila. Keşke filanı Übey'i dost edilmeseyim Übey'i. Adelin anı zikri bağdı icai. Bana İslam getirdi, beni ondan sapıtır bu şekilde böyle. Demek ki bir insan eğer böyle bir Allah düşmanını, İslam düşmanını edinirse, onun izinden giderse, onun peşinden giderse, o gruba dahil olursa, onlar dahil olursa, bak ne olacak mahşerinde ama, bak mahşerinde böyle iki elini ısıracak böyle, herkes ısıracak bu şekilde. Ne yapacak orada? Ah! Keşke Peygamber yoluna gitseydim dünyadayken. İslam uygulasa yaşasaydım böyle. Tabii bu zamanda peygamber yok ama peygamberimizin şiratı var muhteremler. Getirir din var böyle. Peygamber sünneti senedir var bu zaman böyle. Böyle de cehenneme gelelim işte bu mahşerde. Yevme tekalübücüğüm finnari. Yevme tekalübücüğüm finnari. Kafirler, müşrikler cehenneme girince muhtemelen bak melam buyuruyor. Yüzleri fırlaca buyuruyor böyle. Alev ateşten böyle. Diyor ki tefsir hazinde, bunu örnek yumurtayı veriyor böyle. Öyle aklına gelmiş tefsir hazinde. Yumurtayı suda kaynarken de yumurtayı hoplar böyle. Durmaz yumurtayı böyle. Dönden menden falan hoplar yumurtayı böyle. İşte diyor kafirler bir ocaklı içerisinde böyle. Kusu alev böyle. Alev hep hani karar olmuyor, ısı bir olmuyor böyle. Arada bir alev yükselecek böyle. Bir alev daha hızlı böyle, daha süratli böyle. Muazzam bir yükseliyor onlara böyle. Sen pürden yüzeye böyle, bedene böyle. Çılgın yollar bunlar bu şekilde böylece. Bir zaman böyle devam ediyor. Buna bir alışıyor. Arkadan tekrar başka bir alev muhtemelen böyle. Alev böylece. Gülü Aleyhisselam Hazretleri, miraca vardığım gece, cehennem bana gösterdiler böyle, cehennem gösterdiler bana. Azap onları gördüm oradan. Gördüm azap onları. Bir fırka gördüm. Tabii çok gece azap söyle. Yine söyleyeceğim. Büyük bir küp içerisinde. İşte belki 10 bin kişi var ama böyle. Yani küp diye bir tarif böyle. Altı geniş, üstü dar. Böyle. Altı geniş, üstü dar böylece. Ateş böylece. İçinde yanıyorlar çürüşüp erkek kadın. Çürüşüp var böyle yani böyle. Edeplerinde pislik akıyor, irin akıyor böyle. Yanıyor, yanarak yanmalar böylece. Bir alev geliyor, bunu yukarı çıkıyor böyle. Arka çıkıyor, bunlar bir şey bunlar böyle. Bağırışma bunlar. Ah yandık mandık bağırma çağırışma. Yani aşağıya böyle. Cihabra, karay, cihabra. Kim onlar? Bunlar cinayet erkek kanında bunlar böyle. Zaten onlar böyle. Azabı bunların. Yani cehennemden daha sıcak. Böyle. Daha sıcak. Ama ona zamanla alışacağı için devamlı tazeliyor böyle. Böyle. Melam böyle yem, yüzleri devamlı böyle, çok şey böyle. Devamlı ateş, alev geliyor böyle. Yekulüne ya leytana etanal ve etanir rüsula. Hepsi böyle burada. Ah ne olaydı? Allah'a itaat etseydik, peki itaat etseydik böylece. Orada böyle, dünyada yani böyle. Etanallâhe ve etanir rüsula. Yani böyle. Pişmanlık bu. İşten geçen böyle. Önünden gördüler, önünden gördüler böyle. Kabirde çektiler, maaşlı sıratı çektiler. Cihanı yanıyorlar, suçlarını biliyorlar. Ama artık işten geç muhtemelen böyle. Bir de bunların şu zoruna gidiyor şimdi. ehli imandan da ehli imandan da günahkara düşecek cehenneme muhtemelen. Günah çok gelmiş. Günahlar dünyada afılıyor bazıları. Kefaret böyle. Bunu yaptığı iyiliklerle bazı siniyor bunlar böyle. Ama çok bitmedi. Kabire kalıyor bunlar böyle. Kabir azabı böyle. Kalan günah kabir azabıyla silme kalkıyor böyle. Günah çok, o da bitmedi böyle. Nereye kalıyor? Mahşere kalıyor. Mahşerde kızın güneş altında aşırı yanma böyle. Beyin kaynayacak. Tamamen kaynayacak böyle. Katran gibi kar yakışı ter böyle. Yani kendi teri kendini yakıyor. Kendinden ter çıkıyor. Katran gibi koyu siyah. Yani pekmez kıvamı diyelim. Böyle koyu kara. Ama ateşin sıcak. Kendi teri kendini yakıyor. Azap oluyor. Yine bitmedi günahı. Sırat kim yanacak böyle. Yine bitmedi. Diyeceğim şu kadar böyle. Yani, evet imanı korumuş, inkar etmemiş ama amel yok. Amel yok kendisinde. Harama gitmiş, düğüne gitmiş, sada gitmiş, caza gitmiş. Her tabiye gitmiş. Bunları her birinin tekrar tekrar çekecek bu şekilde. Yem düşecek ama imanlı ölebilmişse bakın böyle. Yani o günahına rağmen inancı varsa oradan çıkaracak bunu böyle. Çıkar böyle böyle. Bunda bir şebat olacak bunlar peygamberin böylece. Ve onu alacak, kopacak, kopacak bunlar böylece. Bakacak ki kafirler kimi mahşerde de kurtarıldı. Evliyalar, sahabeler, sariler, bunlar tabi, peygamberler. Bir kısmı mahşere de kurtuldu bunlar. İşte bakacak ki kafirler onunla kurtaran yok böyle. Onunla dünyada lideleri vardı. Onların başbuğları vardı dünyada böyle. Onun önderleri vardı, sapıklar vardı. Onlar peş takılmışlardı. Ama onlar kendileri gibi orada yanıyorlardı. Yok olacak. Cek şimdi cehennemde Rabbena inna etana risadır ve kibarana. Rabbena diyecektir. Cehennemden yollar. Artık çıkıyor ümidi yok böyle. Yani çıkartayım artık böyle. İnna etana risadır ve kibarana. Ya Rabbi dünyada itaat ettik saadet seyitlerimize, kibara büyüklerimize, önderlerimize. Yani din karşıtı liderler, önderler. Ona itaat ettik. Biz onların peşine gittik. فَدَلُّنَ سَبِيلًا Onlar bir yüksek sapıttılar yollarımızı böyle. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِفَهِمْ مِنْ عَزَابِ Bak, Rabbena آتِهِمْ ضِفَهِمْ مِنْ عَزَابِ Onların azabı iki katını beri alınmayacak bunlar. Yani bize azabın ضِعْفَهِمْ مِنْ عَزَابِ Onların iki katını ver. وَلْعَنِمْ لَعْنَنْ كَبِيرًا Onu lanet et Rabbeler. Onlar diyecekler burada. İşte muhterem cemaatimiz tabii her Müslümanın önce istikamet diyor. İstikamet şart. İstikamet böyle. İstikamet böyle. Derler ya karınca Kabe'ye giderken çıkmış yola. Sema Aleyhisselam onunla konuşurdu. Baktı bir Müslüman Aleyhisselam bir karınca durmadan gidiyor böyle. Nereye diyorsun? Yani bir yola Kabe'ye gidiyorum. Ya bu ayakta Kabe'ye giderim ve bu ayakta karınca ayağımla olsun bir yolu öğren demiş. Bir yolu öğren. Demek ki bu yolda ölmek için önce istikamet var. Allah dostlarını arayla muhtemelen böyle. İyi salih kulların Mevlamız'a muhtemelen böyle. Öğütlerini dinlemek lazım onların böyle. Onlarla görüşmek gerekiyor. Allah'ın salih kulları nerede belli olur muhteremler? Onları gören onu Allah hatırlar Celle Celaluhu. Aklın başı gelmez böyle. Yok efendim işte o da namaza çıktık ama oturuyor kahvede oturuyor ama ne konuştuk? Bin bir tane gıybeter böyle. Bunlar değil salih kul. Yani salih kul kulun gönlünde ne varsa dili onun tercümanıdır. Dil kalbin tercümanıdır böyle. Kulun ne varsa gönlünde dil onu konuşuyor. Konuşuyor böyle şey. Allah dostuna biri gelmiş, bir şey soruyor, Allah diyecek alıyor böyle. Allah Allah. Ona başka bir sormuş, bir soruyor, gene soruyor, Allah diyecek alıyor böyle. Bir soruyor, Allah. Ya ben sana bunu soruyorum diyor. Ben duymuyorum seni soru kalbine. Yani gönlüne dolmuş. Aşk ilahi dolmuş gönlüne böyle. Allah, Allah demeden dolmuş. Aşkı bilmiyor muhtemelen böyle. Hadi Rabia'da olmuş Rabia Hatun'a. İmkanına gelmişler de ya Rabia demişler. Biz demiş çok korkuyoruz demişler. Kabe girdiğimiz zaman iki melek gelecek ve soru soracaklar. Peki ne soracaklar? Rabbin kim? Ya bundan korkulur mu ya? Korkulur mu yani? Benim bir Rabbim var be. Benim bir Rabbim var be. Gelsin bana sorsunlar. Benim bir tek Rabbim var be. Zaten başım yok benim böyle. Benim bir Rabbim var be. İşte Allah sevgisi muhteremler kalbe yerleştirmek, kalbe nakşetmek yoluna böyle, gönlüne böyle böyle. Gönlüne Allah sevgisi girdi mi, zaten kul ne yapar? Kul zaten başkasına görüşemez muhteremler. Başka da gidemez muhteremler böyle. Ya abdest insanlar, namaz yok, abdest yok, yolları başka yol, kullara yakışmaz ama muhteremler böyle. Yakışmaz ama. İnsan bu yol olursa, hadis-i bir hastalığı, kişi kimi severse, onlar bir mahşerde berbat olacak. Cennet onlar berbat olacak, cennet onlar berbat olacak, böylece. Şimdi bir de cenneti var bunlar muhteremler. Tabii son durak cennet muhteremler. Müminlerin yanı böyle. Kafirlerin son durak, Allah kudur, cennet muhterem, son durak. Ölüm diyor onlara. Ölüm de ölmüyor. Çıkış yok onlara böyle. Yan yana artık böyle samutlaşacaklar böyle. Samutlaşacaklar böyle. Çılgın, deli, ne oldu belli onlara böyle. O şey ümitleri tükenmiş artık böylece. O vaziyetinde azap olacaklar böyle. Yani öyle demiş muhtemelen böyle. Yani cennet, yani melaike cennetini davet ediyor ama ya dünyada. O da gelsin. Hazreti Bekir mesela hemen koştu geldi İslam'a. Ebu Cehil gelmedi, Ukbe gelmedi, Übey gelmedi. Neye gelmediler? Onlar da peygamber geldi. Onlar mucizeyi gördüler. Onlar Kur'an dinlediler. Müslüman toplumunu gördüler. Gelmediler bunlar böyle. O halde ne oluyor? Yer içine muhteremler. Şimdi cihatın en güzelliği bu muhteremler. Vela bile fi mekamin emin önce böyle cihatler böyle. Fî mekâmin emîn önce. Emîn, güvenli yer, evlenen tek cennet, güvenli yer, cennet demek. Deprem olmayan, savaş olmayan, terör olmayan, gecesi olmayan, sel felaket yok. Dünyada değil, evrende. Evrende tek böyle güvenli yer, Belan biliyor, fî mekâmin emîn. Önce oraya cennete girdim attığımını, artık tam güne oturan böyle. Hiçbir endişe kalmıyor. Yarın diye bir şey yok. Zaten yarın yok orada. Zaman birim yok. Zaman dilim yok. Gece yok böyle. Hep gündüz. Aynı yaşta, aynı huzurda, her şey bol bol bol bol böyle. Köşkürüz, hepsi doğal böyle. Her şey doğal, her şey bol mu bol böyle. Sonsuz, sınırsız bir alem. Yaşamak yok. Adam milyar yıl geçiyor, aynı yaşta, aynı boyda. Kilo almak da yok böyle. Yeme iş mi var? Ama böyle. Aynı gibi. Yer çekimi de yok. Otu yorulmuyorsun böyle. Havada uç. İstisna yok böyle. Bir de en güzel tarafı bu nedir böyle? Sohbetler. Yani sohbetler. Sohbetler böyle. Manevi sohbetler böyle. Sohbetler böyle. Birbirine dünyadaki Allah ismini sevenler. Bu şartlar böyle. Toplayacaklar böyle. Toplayacaklar böyle. Yine orada manevi sohbetler böyle. Oranın en tadı sohbetleri zevk, fiiz sohbeti alırsın böyle böyle. Sonra tabi ulemanın sohbetleri, evliyanın sohbetleri, tabiin sohbetleri, sahabenin sohbetleri. Mesela toplumuz sahabeler. Mesela Hazreti İbn Harise Hazretleri mi? Utayı şehit olur mesela. Anlatacak onlara böyle mesela böyle. Sonra peygamberin sohbetleri toplamışlar böylece. Onun tadı yani cennetin tadından daha fazla sohbetlerin tatları böyle muhteremler. Bunun içinde bir şey var mı? Var. Ne var? Cemalullah demeden, Cemalullah böyle. Yaman Allah böyle. En azından peygamber sohbeti olacak. Peygamber sohbeti. 8 cennet var. Firdevs cennetinde. Peygamber sohbeti muhtemelen. Haber verici bütün 8 cennete böyle. Resulullah'ın sohbeti var böyle. Toplanacaklar. Kimine kaç türlü insan, kaç türlü muhtemelen böyle. Peygamberler, sahabeler, şehit evliyalar böyle. Ehli iman. Önceki insanlar da dahil bana böyle. Diye pek ümmetleri de böyle. Hep dahil verecek. Toplanacaklar. Tabi cennet muhtemelen. Gökte işini alır böyle. Yani 1000 tane galaksi için alır böyle. Cennet muhtemelen. Oturacaklar. Ama yorulmak yok. Gerçekim yok muhtemelen. Sıfır kilada. Yeşillik böyle. Ağaç altında böyle oturacaklar. Bir cennetin düzeni, dengesi dünyaya benzemiyordu hani böyle. Uzak yakın yok orada, kavram yok uzak yakın böyle böyle. Mesela biri oturmuş ki sohbete yakın bir yol oturmuş, ön safa. Ve biri oturduğu yer belki 1 milyar yıl uzakta böyle. Uzak böyle. Aynı görecek, aynısını duyacak. Şey, sanki yanında böyle. Yanında böyle. Onu duyacak, başka bir böyle. Şimdi bekleyecekler ki, Hatem-i Hazret Peygamber Hazretleri Makam Mahmud. Makam Mahmud böyle. Çıkacak. Sonra yapacak böyle. Şimdi orada insanlar farklı. Bir sahabeler. Yani görenler dünyada. Sonra bunlar böyle. Tabii ölü varmış bunları. Belki orada şimdi cennet içinde görecek sohbeti olacaklar. Aynı dünyanın sohbetini yaşayacak orada böyle. Yaşayacak böylece. Sahabeler böyle bakıyorlar böylece. Sonra tabi'in. Peygamber'i görmemişler ama aslında yakın ashabete böyle. Dinlemişler sahabeden yani peygamber muhteremler. Böyle gele gele bize de geliyor mesela kuşaklar böyle geliyor göle böylece. Hiç görmeyenler, görmeyen gözler. Kimse engel olamıyor böyle. Yani şöyle yana çekilip önüne bak çap yok mu? Böyle. Aynı boya kızım. Yani önündeki uzun boyu kısa yok mu? Herkes aynı boyu, aynı eli herkesten böylece. Kimse engel olmuyor böyle. Oturmuş herkes. Herkes böyle görüyor yukarıdan da böyle. Herkes bakacak. Peygamber çıkarken muhtemelenler. Zaten peygamberi görmek yetiyor muhtemelen böyle. Yetiyor böyle insanlar. Peygamberi görmek yani böyle. O anda cennet ne? Hiç kalmayacak böyle böyle. Yani cennetin o köşkü, sarayı, huyları, şu iyi işçiye böyle hiç kalmayacak böyle. Peygamberi görmek böylece. Yalnız bir selam verecek, oturacak oraya. Kur'an okuyacak böyle, Kur'an okuyacak aslında böyle. Ve Kur'an'ı açıklayacak Peygamber böyle. Tabi manevi açıklayacak Kur'an-ı Kerim böyle. Ne kadar sürecek o sohbet? Belki birkaç bin yıl sürecek, birkaç bin yıl. Birkaç bin yıl sürecek bu böyle. Ama sanki bir dakika olacak böyle. Orada zaman birim yok. Gece yok muhtemelen. Yarınlar yok, günün işi yok. Eyvah işim var, sağdan bakayım. Telefon çalıyor, arıyorlar evden. Yok muhtemelen böyle. Yer çekimi yok, bir olmak yok. Acı bot yok böyle, acı bot böyle. İşte yeme 1 milyarsan acı bir şey olmuyor sana gene böyle. Bu şekilde. Fakat bu sohbetle ehli cennet artık zirveye bulacak, bulacak kemal olgunlukta böyle. Tam zirve muhtemelen böyle. Zirve böyle. Bu sohbetle böylece. Yani cennette bir olgunlaşma, bir olgunluk böyle. Kemal olsa kemal. Müslümanlar böyle. Herkese böyle. Ne olacak artık? Allah sevgisi odur. Allah aşkı diyecek. Allah aşkı böylece. Her gün günü beni yanacak Allah diye böyle böyle. Allah diyecek böyle. Herkesi böyle böyle. Her yaşıyor kimse bir şey diyor böyle. Herkesin gönlü Allah diye yanıyor. Yani sorumu da alacaklar. Sonra böyle selam verecek bu tarafa. Selamün kavli Rabbi Rahim. Selamün kavli mir Rabbi Rahim. Selamün Allah selam verecekler. Kavlen sözü olur böyle. Rabbirrahim'den selam edecek böylece. Bunu her gün duyacak böylece böyle. Allah'ın selamı, kelamı sanki kişinin kulağını söylüyor mu tabi böyle. Herkese böyle böyle. Yok tabi böylece. Bu sefer yanacak daha fazla böyle. Allah'ın cemalini bize göster böyle. Dayanacaklar. Ve tabi nasıl olduğunu, nasıl olacağını bilemeyelim bu söylemler. Cennet-i Mevlam cemalini bir şey yapacaklar böylece. Bu o zaman işte artık İnsanlığın kemal tamamlanacak bunlar böyle artık böyle. Tamamlanacak. dünyada görülemez mi? Görülemez muhteremler. Görülemez böyle şey. Sahabeden birisi dedi ki Peygamberimize, ya Resulallah, her zaman sen melekle görüştün, görüştün melekle görüşüyorsun böyle. De bırakalım Cebrail büyük melekleri. Dünya melekleri, dünya melekleri. Yani küçük meleklerin biri de geldiği zamanlarda, ya Resulallah, meleği göreyim asli kıyafetiyle, asli kıyafetli şekli görmeye böyle. Peygamber buyuruyor ki, ama gözüm buna dayanamadı bak. Gözüm dayanamadı böyle. Dur onlar böyle, dön ben böyle. Güneşe bakar mısın güneşe? Baba güneşe, ya bakamıyorum ben. Işığa bak bakalım. İnsan bu ilhamaya bakamadı. İnsan güneşe bakıyor, bakıyor, güneşe bakıyor böyle. Güneş normal bir ışık böyle. Isı ışık yani. Ondan dur böyle. Ürün açtığında dayanamazsın. Yani gözüne zarar gelir böyle. Yarısı da iki yüzüm gitsin, feda olsun. Böyle göreyim ile bana. Allah aşkına göstere bana. Bana böyle de çok. Geçti o da. Bir şey bakımı, bir görün bakımı böyle. Bir nur şeklinde böyle dönünce böyle göz nuru gitti o da böyle. Biz tam kapını gözle kapkanına bu sefer. Ama hep Allah şükür böyle gözüm verildi muhtemelen. Şimdi insanın gözü yaratan melek yapmıyor. Böyle. Sırlı böyle böyle. Melekleri göremiyoruz. Hatta cinler, madde aleminde cinler, nurdu cinler, cinler. Gaz hayatım, renkli gaz hayatım böyle. Havayı da göremiyoruz muhtemelen böyle. Hatta su böyle bazı çok şeffaf su olsun parçada. Bak görmüyor mesela su mesela. Bak rengi var mı yok bunun. Bak. Dolu olsun, boş mu bilmiyor insan bunlar. Göz neyi görüyor? Renk olacak. Renk. Madde olacak. Renk olması gene göremiyor. Bunları göremiyor. Demek ki en küçük meleği bile görmek veremeyen kişi ne olur? Haşa dünyada tabii böyle görmek tabii. Cennet ölüm olmadığı için bir de o makama gelmek gerekiyor. O makama gelmek. O makam için ne gerekiyor? Önce ufaktan başlı sohbetler. Ufakta büyüye böyle peygamber derken hatim bilal noktalı muhteremler kaç bin yıl böyle. Kur'an'ın baştan başa tefsir an böyle. Kur'an-ı Kerim Fatiha'nın nasıl kadar böyle. Kur'an-ı Kerim baştan başa bir tefsiri böyle. Böyle kelime kelime böyle. Harf harf böyle. Anlamı kaç anlamı değiştirerek böyle şey. O makamlara girerek bütün alemi gezdirerek Kur'an-ı Kerim tefsiri tamamlanacak. Kaç olacaksa herkese de yandı oldu. Yandı, mersi oldu böyle. Yandı, mersi oldu. Şimdi tabii kendimize bakalım muhteremler. Böyle bir cennet varken var mı var muhteremler? Allah vaat ediyor. Allah bunu vaat ediyor. Böyle cennet varken ölüm diye bir şey var. Hayat, ebedi değil ki hayat böyle. Yani dünya denen şey ne var değil mi? Dünyada böyle. Kişi şu anda kişi bulunduğu anda, şu kişi yapısında, yaşında zinde, sıhhatli olabilir böyle. Varlık olabilir kişi böylece. Ama geleceği meşhur muhtemelen. Geleceği böyle. Allah korusun bir kaza olur, bir ayağı keserler muhtemelen. Bir konu keserler, bir kaza olur böyle. Başka bir şey. Bir hastalık gelir. Yani bunda olmasa bile yaşlanacak. Ömür basın, yaşlanacak. Göz görmeyecek, kulak duymayacak, beli büküleceği, ayağı tutmayacak, yatağa bağlanacak, kaplara bakacak. Bir yerde yürüyemeyecek bile. Uyuşu bir tarafa böyle, kolunu uyuşu böylece. Bak ah bir gelse bir şey yemeyecek kendisi. Bir yastığını başına atıp koysa şöyle. Altına kaçırır, kokur, pişlenir. Kapıya bakar, ah bir geldi bunu temizlese. Niye muhtemelen? Dünyanın sonu bu. Yani insan hayatı başlardan başlıyor. Bir kan pıhtısı var ya. Bir damla kan ana rahminde. Bir kan pıhtısı. Sonra leş oluyor insanın böyle. Dünyadayken daha insan bak. Tarihe giriyor insan böyle. Bir anlattığım hatırlayalım. Hiç unutmuyorum böyle. Eski arkadaşıymış. Çok da görüşmemişler. Alapadan gelmiş. Onu görmeye gidiyor böyle. Yaşlanmış. Gidiyor ona bakıyor. Buluyor kendisini. Bütün bedeni felçli. Hatırlatıyor böyle. Ele tutmuyor böyle. Yalnız bir aklı başına diliyle hafif konuşabiliyor böyle. Onu gören tabii ağlıyor. Eski günü hatırlıyor. o gençlik günleri, beraber geçmiş günleri, zindihanın hatıranları, ağlıyor derken, sonra dönecek şimdi eğiliyor. Ne ol Allah aşkına diye söyle diye. Bir ihtiyacı var mı diye böyle. İyiyse adamım Allah aşkına söyle bana ne olsun böyle diye. İyiyse diyor, bir isteğin var mı diye. Var diyor. Yavaş, var, var. Ne istiyorsun? Dua et, Allah benim canım olsun böyle diye. Allah Allah. Neden böyle diyorsun? Altıma gelin alıyor bak. Altıma gelin alıyor. Gelin alıyor, altıma alıyor böyle diyor. Altıma gelin alıyor böyle diyor. Yemin uğraşıyor mu diyor, gelin olmuyor tabii böyle diyor. Az su işim gelin olmuyor böyle diyor. Altıma gelin alıyor diyor. Tabii geline zor, bana ondan sonra böyle diyor. Artık bitiyorum, bitiyorum böyle. Ölüm razıyım diyor böyle. Razıyım böyle diyor. Bu işte dünyanın sonu muhtemelen bakın. Sonu bakın. Allah korusun, eğer insan hayatı boşa geçmişse, normal çağında kişinin böyle, kişinin verilmiş çağında, zinde halindeyken, ölüm boşa geçmişse, o gençliğinin, zinde kuvvetinin kişiye kötü yol harcamış Allah korusun, ölünce derler beterin beteri, beteri muhtemelen. Kabre girince, ah, şimdi her şey razı kabre. Kabre azabı muhtemelen. Kabre azabı muhtemelen. Çoksa kıyamete kadar muhtemelen. Mahşede kalkacak, kimici kalacak kabrimizden. İçinde kabir azabın rahatsızı böyle. O mahşede görülüyor, çılacak mı daha böyle. Hesap başına gelecek, mizan başına gelecek. Sorgu çekiliyor, mizan konmuş böyle şey. Namaz yok. Bir civanı civanı kılmış, kurtarır mı? Kurtarmaz mı? Oruç çeksik, haram işlemiş, günah işlemiş, haram şunlar bunlar yapmış. Eyvah! İki melek bekliyor, şeyin başında dikilmiş, dağ gibi. Zebani. Ben buraya tutun bunu. Huzu fegulluhu. Sümün cehennemiz sallu. Huzu fegulluhu. Tutun bunu elini bağlar. Altın onu cehenneme. Bir de böyle bir yer var mı? Bir de cennet var mı? Cennet var mı? Ölürken böyle makamını göre göre mi? Böyle ya. Makamını böyle göre göre cennete girmek mi? Böyle. O cennette makamlar. Salihler, şehitler, sahabeler, evliya Allah. Peygamberler mi? O cennette muhtemelen böyle. Devamlı sağlık, devamlı sıhhat, devamlı zinde. Baş ağrısı yok, diş ağrısı yok, gözlük yok muhtemelen. Takma dişi yok muhtemelen böyle. Elimiz derdi yok böyle. Her şeye doğal böyle. Köşkü sayıyı var. Yıkanmak yok böyle, tozlanıyor ki. Hiç yok bu muhtemelen. Yaşlanmak yok. İnşallah muhtemelenler, yani kaldığımız hayatın kalın kılın inşallah, herkese muhtemelen inşallah. O da geçirelim inşallah muhteremler. Bir yata da Fatiha.